intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14 września, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Bezpieczeństwa na granicy w związku z wojną na Ukrainie dotyczyły rozmowy prezydentów Polski i Litwy w Krynicy. Dramatyczna sytuacja na Lampedusie. Na wyspie ogłoszono stan wyjątkowy. Szpital wojskowy w Legionowie od dziś ma oddział dla najmłodszych pacjentów. Wzajemne relacje i współpraca Polski, Litwy i Korei Południowej zdominowały dyskusję podczas Krynica Forum. W spotkaniu w górskim uzdrowisku biorą udział prezydent Andrzej Duda, prezydent Litwy oraz premier Korei Południowej. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, o czym z przedstawicielami Litwy i Korei rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Rozmowa Gitanasa Nausedy i Andrzeja Dudy dotyczyła przede wszystkim sytuacji na Ukrainie i zagrożenia ze strony Białorusi. Prezydenci deklarowali dalsze wsparcie wojskowe dla kraju walczącego z rosyjską agresją, a także dyplomatyczną ofensywę w celu przyjęcia Ukrainy do NATO. Rozmowa dotyczyła także bezpieczeństwa na granicy Polski i Litwy. Mamy wreszcie tą granicę, która jest dzisiaj tym absolutnie sensytywnym i niezwykle istotnym strategicznie obserwowanym miejscem w Europie całej, bym powiedział, a mianowicie przesmyk suwalski. W czasie spotkania z premierem Korei Południowej prezydent Andrzej Duda podkreślał, że poza kontraktami wojskowymi najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Z zadowoleniem obserwujemy więc rosnącą współpracę pomiędzy koreańskimi a polskimi firmami w przygotowaniach do realizacji ambitnego wspólnego projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Liczymy, że współpraca ta będzie dalej się rozwijać i przyniesie wkrótce wymierne owoce. Według wstępnych deklaracji polsko-koreańska elektrownia atomowa ma powstać za 12 lat. Premier Han Duk-soo zaznaczał, że jego kraj przy wsparciu Polski chce zaangażować się w pomoc w odbudowie Ukrainy po wojnie. Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Dobiegają końca prace przy budowie elektronicznej zapory na polsko-rosyjskiej granicy z obwodem królewieckim. Kolejne odcinki są sukcesywnie oddawane i sprawdzane przez funkcjonariuszy, mówi porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Sukcesywnie będziemy uruchamiać te odcinki. Odcinków jest 11. One będą po kolei działać, a potem na końcu kalibracja wszystkich odcinków razem i uruchomienie całej bariery już razem. Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim rozpoczęła się w kwietniu. Bariera składa się m.in. z ponad 3000 kamer zainstalowanych na odcinku około 200 kilometrów. Tak kończy się fiasko polityki migracyjnej Brukseli. Na włoskiej Lampedusie ogłoszono stan wyjątkowy. W ciągu ostatnich dwóch dni do brzegu wyspy dotarło 7 tysięcy migrantów. Sytuacja w miejscowym ośrodku, który ma 600 miejsc, jest dramatyczna. Dziś samolotami i statkami ponad 2,5 tysiąca migrantów zostanie przewiezionych do ośrodków na Sycylii i w południowych Włoszech. Wczoraj ku oburzeniu Włochów Francja i Niemcy podjęły decyzję o nieprzyjmowaniu migrantów z Włoch. Polski rząd, stojąc na straży interesu polskich rolników, zapowiedział, że utrzyma zakaz importu dla zboża z Ukrainy, nawet jeśli Bruksela nie przedłuży embarga. Inną decyzję podjął parlament w Bułgarii i otworzył swój rynek na produkty z Ukrainy. Efekt jest taki, że rolnicy obawiają się bankructw. O szczegółach Piotr Piętka. Bułgarski rząd Nikołaja Denkowa argumentował zniesienie embarga na ukraińskie zboże przede wszystkim chęcią obniżenia cen żywności dla mieszkańców kraju i zmniejszenia inflacji. Argumenty trafiły do większości parlamentarnej. Po dwugodzinnej debacie posłowie Zgromadzenia Narodowego 124 głosami za i 69 głosami przeciw znieśli od jutra zakaz importu do tego kraju ukraińskiego zboża. Kirył Watew, który jest w obecnym rządzie ministrem rolnictwa i żywności, zapowiedział, że ukraińskie zboże będzie ściśle kontrolowane i monitorowane pod względem zawartości herbicydów i pestycydów, metali ciężkich, a także jego radioaktywności. Zniesieniu zakazu importu sprzeciwiają się organizacje skupiające rolników, obawiając się znacznego obniżenia i tak niskich cen zbóż. Wkrótce mają organizować wielkie protesty producentów rolnych, obawiających się bankructw. Piotr Piętka, Polskie Radio. Szpital wojskowy w Legionowie od dziś ma oddział chorób dziecięcych. Na małych pacjentów czeka tam 10 łóżek rozmieszczonych w 5 salach z wydzielonym pododdziałem niemowlęcym. Oddział będzie przyjmował dzieci do leczenia w trybie pilnym i planowym. Szpital w Legionowie powstał w ubiegłym roku z inicjatywy ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Jest to szpital, w którym leczą obok lekarzy cywilnych, lekarze wojskowi, z czego też jestem bardzo dumny, a więc praca w szpitalu tu w Legionowie jest także szansą rozwoju dla żołnierzy, lekarzy. To wszystko daje poczucie bezpieczeństwa nam wszystkim. To wszystko jest gwarancją właśnie bezpieczeństwa naszego kraju. Na oddziale dziecięcym rodzice będą mogli przebywać ze swoimi dziećmi przez cały okres hospitalizacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie i zapraszamy do wspólnej godziny. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Krzysztof Sagan. tacy twórcy, którzy przygotują jakieś dzieło, które zostaje połknięte przez popkulturę, staje się ikoną popkultury i właściwie już nie wiemy, czy zrobili coś drugiego, bo wszystko się zaczyna kręcić wokół tego i tak chyba jest w wypadku Kruka, Jamesa O'Barra. Naszym gościem jest pan Julian Jeliński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kolejna adaptacja przed nami. Kolejna adaptacja i możemy narzekać swoją drogą, prawda? Ponieważ nieustannie słyszymy o tym, że chcemy coś nowego, a tutaj odtworzenie filmu z 1994 roku, który oczywiście jak najbardziej stał się kultowy, głównie dlatego, że podczas kręcenia na planie doszło do wypadku i Brandon Lee został trafiony i zabity, i to w dodatku, no, tak jak jego ojciec, można powiedzieć, więc klątwa klanu Lee to był główny temat. Ale nie tylko sama fabuła, jakby to było zgodne, jakkolwiek to strasznie brzmi, z fabułą, bo przecież postać, którą grał, była brutalnie zamordowana i później wróciła w postaci tego Kruka. Tak, właśnie wróciła. Poniekąd jakby wrócona została. Odzyskała dzięki Krukowi, który był tutaj połączeniem ze światami. Tak. No i film zarobił prawie 100 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i najpierw doczekał się pierwszego sequelu, potem serialu, potem jeszcze jednego. Właściwie przez ostatnie minimum 10 lat były jakieś ploteczki, tu jednego aktora dorzucono, to drugiego. W końcu chyba wszyscy już zapomnieli, bo miało kupę bali czasu. Się. Nie pomyślałbym, że się bali. Bali się klątwy i się tego, co się stanie po tych kilku filmach, ale udało się. W końcu się udało. Film jest już nakręcony, jest już zmontowany, był pokazywany w tamtym roku i szukano dystrybutora. Nakręcono zresztą go w Pradze i mamy całkiem niezłą jedną osobę, która będzie się wcielać właśnie w tego naszego skrzywdzonego, zamordowanego człowieka, który chodzi, żeby nieść zemstę, bo będzie to Bill Skarsgård, którego możemy chociażby z roli Pennywise'a w filmie To pamiętać, więc aktor znakomity i bardzo charakterystyczny. I jeżeli ktoś ma uratować nam tę serię, albo sprawić, że ten powrót nie będzie tylko odgrzewanym kotletem, to zdecydowanie Bill Skarsgård taką postacią może być. Czyli ma pan pełne przekonanie, że może być coś zacnego w tej jakże smutnej produkcji, no bo przecież to wszystko jest o zemście, o rozpaczy. Jeszcze raz zemście i jeszcze raz rozpaczy. Tak, no każdy film i każdy serial to było nieustannie ktoś nowy jest wskrzeszany właściwie, żeby powrócił i żeby zemścił się. Najwyraźniej to są tematy, które uwielbiamy. No jak zaczniemy szperać sobie po ostatnich, nie wiem, 10 czy więcej latach, to prawie zawsze jest jakieś zemsta. Nawet Mission Impossible to mamy, zdradziłem cię, więc ja się muszę zemścić. A że świat umiera, to inna sprawa. John Wick, jeden z największych sukcesów, jeżeli chodzi o branżę kina akcji, to także jest przecież o zemście za zabicie pieska. Więc szczerze powiedziawszy, temat jest samograniczny. Pytanie tylko, czy będzie samograjem, który będzie mroczny, brutalny i zarobi pieniądze, czy będziemy znudzeni, albo jeszcze nie jesteśmy gotowi na odgrzewanie tematów z lat 90., bo już lat 80. wszystkie filmy wróciły, to teraz pytanie, czy już możemy remake'ować lata 90., czy już jesteśmy na to, minęło idealnie dość czasu i 30-latkowie chcą czuć się już na tyle starzy, w cudzysłowie. Starzy, albo wręcz przeciwnie. Jest to taka podróż, zresztą wiele osób podkreśla, dziecko lat 90. na przykład, tak? Jest to powód do jakże zacnej dumy, więc może być to powrót do takiego błogiego dzieciństwa, okresu nastoletniego być może, a też może taka potrzeba tej zemsty i rozpaczy wyrażonej przez no jakże mroczne makijaże twórców, no bo też taki Kruk jest chyba, prawda? No tak, nie bez powodu przez dobre kilka lat był przywiązany do filmu Rob Zombie. Zarówno muzyk, jak i reżyser, jak i twórca horrorów, takich najbardziej mrocznych, no i też mrocznej muzyki, bo ten film stał się troszeczkę takim symbolem grunge'u, związanego często czy to z Nirvaną, czy to właśnie z metalem, z gatunkiem muzyki, więc to pewna subkultura uwielbia ten film i pytanie tylko właśnie to mnie najbardziej zastanawia, czy teraz to będą te osoby, które dzisiaj chodzą do korporacji w garniturze i nagle zobaczą Krukę, przypomną, o, mam swoją ramonetkę. Tak, mam gdzieś ćwieki na garstkach i znowu ubiorę i ktoś jeździ na tych motocyklach, pani Julian, tak. Kogoś na nie stać. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, dziennikarz filmowy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć.

promocja. Gospodarka bez tajemnic. Najnowsze informacje, komentarze ekspertów, notowania giełdowe i kursy walut. Ekonomia w trójce. Codziennie od poniedziałku do piątku po 7.30, 16.30 i 18.30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 30 rat, 30 rat, niech 00 nam, niech 00 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do marca nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Serial The Vitis już w niedzielę o 20.20. Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Bądźmy razem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. O ważnych wydarzeniach w historii muzyki opowie Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Dziś zaczynamy od ważnej płytowej premiery roku 93. Dokładnie 14 września ukazał się 6. studyjny album Meatloafa, zatytułowany Bad Out of Hell 2 Back into Hell. Meatloaf powrócił tą płytą po 7 latach przerwy. Jego powrót został okrzyknięty przełomowym, a piosenkarz zyskał w prasie przydomek Richard Wagner Rock'n'Rolla. Pierwszym singlem z płyty była piosenka I Do Anything For Love, But I Won't Do That, która osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w 28 krajach. Meatloaf dostał za nią nagrodę Grammy za najlepszy wokal rockowy. Cały album sprzedał się w liczbie ponad 18 milionów egzemplarzy. But I won't do that. No, I won't do that. 14 września to także kilka dat urodzinowych. W 1959 roku w Kongsberg w Norwegii na świat przyszedł Morten Harket, wokalista popowej grupy AHA, która w 1985 roku wspięła się na najwyższe miejsca list przebojów dzięki piosence Take On Me. 10 lat wcześniej urodził się Steve Gaines, gitarzysta i wokalista zespołu Lynyrd Skynyrd, a w roku 1973 na świat przyszedł nowojorski raper Nas. Jego debiutancki album, wydany w roku 94 pod tytułem Illmatic, do dziś określany jest jako jeden z najlepszych krążków hip-hopowych wszechczasów. The World Is Yours to kompozycja ze wspomnianego Illmatic. Dokładnie 10 lat po narodzinach Nasa na świat przyszła jeszcze jedna bardzo ważna postać w historii muzyki, wokalistka Amy Winehouse. Artystka, gdyby żyła, obchodziłaby dziś 40. urodziny. Amy Winehouse zaczęła stawiać swoje pierwsze artystyczne kroki w wieku zaledwie 15 lat, grając i komponując muzykę. 5 lat później wydała swój debiutancki album zatytułowany Frank, który był hołdem skierowanym w stronę jej idola, Franka Sinatry. Największą popularność przyniósł jej jednak drugi krążek, Back to Black. Płyta rozeszła się w ponad 20 milionach egzemplarzy oraz dała jej autorce aż 5 statuetek Grammy, w tym za najlepszą piosenkę oraz nagranie roku, jakim był utwór Rehab. Kalendarium muzyczne. Po nim skacze. Miłość to

jeszcze spotkania z twórcami. Także mam nadzieję, że troszeczkę więcej się na ten temat dowiemy. Czyli w tym roku widzowie festiwalu w Gdyni też powinni być przygotowani na to, że mogą wziąć udział w badaniach naukowych. 18 młodych ludzi, studentów Wydziału Geografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i ze Szkoły Filmowej w Łodzi, z Wydziału Produkcji, rozmawiają od już ładnych kilku lat z publicznością festiwalu. Rozdają im ankiety. W tym roku mamy nadzieję też więcej rozmów indywidualnych przeprowadzić i w ten sposób uzyskujemy obraz tego widza festiwalowego. I chociaż tutaj hasłem festiwalu jest Festiwal Filmowców i rzeczywiście to jest święto filmu i jego twórców, to jednak trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ta widownia, która odwiedza festiwal w Gdyni, nie jest widownia branżowa, tylko to jest przede wszystkim turysta z innego miasta oraz w dużej mierze też mieszkanie Trójmiasta, Gdyni, Sopotu, Gdańska. Bo to właśnie wyraźnie wynika z dotychczasowych badań, tak? Tak, właśnie. To jest takie zaskoczenie, bo mówi się, festiwal w Gdyni jest festiwalem branżowym. Wcale nie. Okazuje się, że jest przede wszystkim festiwalem widzów, którzy stanowią 65-70% wszystkich widzów, czyli goście, dziennikarze, ekipy, to jest w okolicach 30%, więc przede wszystkim jest to festiwal dla państwa, dla was, więc warto też chyba na niego przyjechać i oglądać filmy. I też co jest ciekawe, że widza przede wszystkim interesują filmy konkursowe, że w mniejszym stopniu go interesują rozgrywki, afery wokół selekcji, to wszystko, co branży zawsze interesuje, co jest potem przez wiele miesięcy komentowane, żeby wiele miesięcy, przez wiele lat. Tymczasem widzowie festiwalu przede wszystkim chcą oglądać filmy w konkursach, nowe filmy. Chcą rozmawiać z twórcami i właściwie głównie to ich interesuje. No a jeśli mówimy o konkursach, to wśród tych trzech najważniejszych zapewne największa jednak emocja u widzów wzbudza, co chyba nie dziwi, konkurs główny, tak? Konkurs główny jest zawsze najbardziej pożądanym katalogiem do osobistych biletów, ale zauważyłam, że też wzrasta atrakcyjność filmu nowego, jeśli jest pokazany w konkursie. Dlatego solą każdego festiwalu są konkursy. Od zeszłego roku jest nowy konkurs, to jest konkurs publiczności dziecięcej, no, Złote Lwiątka. Coś takiego się dzieje, że jeżeli film wchodzi do jakiejś sekcji konkursowej, to wzrasta jego wartość i wzrasta zainteresowanie nim. Ale oczywiście największą frajdę widzowie mają z oglądania filmu w konkursie głównym. I tu chyba nie ma liczby projekcji, która byłaby wystarczająca. Zawsze jest walka o bilety i zawsze te filmy budzą największe zainteresowanie. Średnio widz festiwalu w Gdyni ogląda 8 filmów konkursowych. To jest bardzo dużo. Z dr Anną Wróblewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Polskiego Radia. Powolutku kończy się lato, ale drodzy Państwo, tym bardziej trzeba zaplanować sobie weekendy, wykorzystać je kulturalnie, artystycznie, wszelako, tak żeby rozwinąć gdzieś te wszystkie piękne rzeczy, które mamy w sobie. W kolejnej godzinie będziemy rozmawiać o widowisku teatralnym, które odbędzie się w warszawskich Łazienkach. Noc listopadowa. Deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan twych, nie liczyliśmy gwiazd, lubiła tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz.